reklamy. Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Według samorządowców to mieszkańcy powinni zdecydować, czy chcą być w metropolii warszawskiej. Młode harcerki więźniarki z Ravensbrück próbowały informować świat o zbrodniach nazistów. Dowód, wyjątkowe listy trafiły właśnie do muzeum w Lublinie. Premier Węgier Viktor Orbán chce poprawy relacji z Rosją, także relacji gospodarczych. Referendum to najnowszy pomysł w sprawie metropolii warszawskiej. Przypomnijmy, PiS przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym w ramach metropolii znalazłyby się m.in. Grodzisk Mazowiecki, Sulejówek, Łomianki, Wołomin, Pruszków czy Otwock. Samorządowcy proponują, żeby to mieszkańcy zdecydowali, czy chcą, by ich miejscowości stały się częścią Warszawy. O szczegółach tej sprawy Mariusz Krzemiński. O tym, czy dane miasto zostałoby włączone do metropolii, czy nie, miałby zdecydować wynik referendum. Taki pomysł przedstawił m.in. burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. W tak ważnej sprawie powinno odbyć się jednak referendum. To nie kto inny, tylko mieszkańcy powinni zadecydować, czy chcą być w tej metropolii tak zwanej. Jacek Sasin z PiS-u podkreśla jednak, że przeprowadzenie referendum byłoby możliwe, ale tylko w miejscowościach, które po reformie nie znalazłyby się w metropolii. Dla tych wszystkich gmin, które zostają poza tym obszarem, w ciągu pierwszej kadencji funkcjonowania tego nowego związku, one będą miały prawo podjąć decyzję o tym, czy chcą do niego wstąpić. Jeśli nawet lokalne władze rozpiszą takie referenda, to zgodnie z prawem ich wynik i tak nie będzie wiążący, wyjaśnia dr Mariusz Bidziński, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS. Jeżeli ono miałoby rozstrzygać, no to musiałoby dotyczyć kwestii miejscowych. W tym przypadku bardziej powinniśmy traktować jako referendum konsultacyjne. Zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem Prawa i Sprawiedliwości, w skład Warszawy jako miasta metropolitalnego mają wejść 33 gminy. Autorzy ustawy przekonują, że zmiany pomogą w usprawnieniu komunikacji i umożliwią wspólne inwestycje. A z kolei zdaniem opozycji projekt powstał po to, żeby ułatwić PiS-owi wygranie wyborów samorządowych w stolicy. Platforma Obywatelska złożyła projekt dotyczący zmian w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Cezary Tomczyk z PO nie ukrywa, że inspiracją do tych zmian był szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Bartłomiej Misiewicz. Do laski marszałkowskiej wpłynął nasz projekt ustawy, który nazwaliśmy Lex Misiewicz. Ustawa jednoznacznie mówi, że szefowie gabinetów politycznych w resortach siłowych muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i dostęp do tajemnicy państwowej. I w związku z tym, co mówiła pani premier Szydło na początku tego tygodnia, że spotkała się z ministrem Macierewiczem właśnie w sprawie szefa jego gabinetu, pytamy pani premier, co z tymi ustaleniami. Projekt PO przewiduje, że szefowie gabinetów politycznych, ministrów obrony, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych musieliby mieć wyższe wykształcenie i minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym. Listy pisane przez więźniarki Ravensbrück trafiły do Muzeum pod Zegarem w Lublinie. To prawdopodobnie jedyne takie świadectwo tragicznych ludzkich losów na świecie. 27 listów napisała grupa harcerek z Lublina, która w hitlerowskim obozie zagłady była poddawana eksperymentom medycznym. O praktykach niemieckich lekarzy chciały poinformować świat, mówi kierownik lubelskiego muzeum Barbara Uratowska. Drogą konspiracyjną poprzez kontakty Marii Czyżowej zostały przekazane do Londynu. I radio BBC podało, że na więźniarkach z transportu lubelskiego dokonywane są eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Oczywiście Niemcy mieli nasłuch na to. Tam wpadli niemalże w szał, jak te informacje wyszły. Tu są całe teksty informujące o transportach, o sytuacji. Lubelskie harcerki pisały sprawozdania z obozu na wewnętrznych stronach oficjalnych kopert i dlatego przeszły niemiecką cenzurę. Premier Węgier Viktor Orbán spotkał się z Władimirem Putinem i po tym spotkaniu powiedział, że ma nadzieję na szybką poprawę stosunków między Rosją a krajami Unii Europejskiej. Orbán mówił o stratach, jakie ponosi jego kraj po tym, jak Bruksela nałożyła na Rosję sankcje za konflikt na Ukrainie. Adam Czartoryski. Na wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej w Budapeszcie Viktor Orbán po raz kolejny stwierdził, że z powodu unijnych sankcji na Rosję Węgry straciły w ciągu ostatnich kilku lat około 6,5 miliarda dolarów potencjalnego zysku z eksportu. Jego zdaniem niewłaściwe jest przenoszenie konfliktów niezwiązanych z gospodarką na płaszczyznę ekonomii, ponieważ wtedy nie można ich rozwiązać poprzez ekonomiczne środki. Viktor Orbán powiedział również, że Węgry i Rosja są zmuszane do współpracy w trudnych warunkach międzynarodowych, ponieważ antyrosyjska polityka stała się popularna w zachodniej Europie. Jednak według Orbána w powietrzu

Kanadyjska grupa Austra i najnowsza płyta tego zespołu Future Politics. Słuchamy tego albumu jako płyty tygodnia w programie alternatywnym. To jest też moment, w którym można ten album u nas wygrać. I za chwilę pytanie konkursowe. Przypomnę tylko, że tutaj nie ma przypadku. Katie Stelmanis i jej głos to jest oczywiście efekt wieloletnich treningów, śpiew operowy, pianino, wiolonczela, wykształcenie muzyczne od tej strony bardzo klasycznej. No a potem pokusy nadchodzące ze strony takich muzyków jak Björk, czy Kate Bush, czy pewnie jeszcze inne zespoły Katie by wymieniła, które spowodowały, że zaczęła szukać nieco innej muzyki. No i co? Z takich właśnie połączeń wynikają czasami bardzo interesujące rzeczy. Z takich połączeń, że ktoś z jednej strony dysponuje świetnym przygotowaniem i ma naprawdę wiedzę, jeżeli chodzi o muzykę, a z drugiej strony pokusę wielką, aby próbować tych rejonów, których nie naucza się w klasycznych akademiach muzycznych, a w związku z tym takie zakazane owoce z reguły bywają niezwykle pociągające. Gdyby ktoś chciał płytę numer 3 w dyskografii zespołu Austra teraz wygrać, to proszę zadzwonić do Bartka 2 2 7 3 i przedstawić dwa poprzednie albumy. To bardzo proste zadanie. A my zagłębimy się w utwór zatytułowany Beyond Immortal. Radek ze Szczecina i Krzysztof z Jeleniej Góry dzisiaj szybciutko dodzwonili się, mówiąc, że Fear It Break to debiut, a potem płyta Olimpia z 2013 roku i oto płyta Future Politics rusza w swoją podróż. Ostra przyjeżdża do Polski, także będzie można się z nimi ponownie w naszym kraju zobaczyć. W internecie rzecz jasna wszystko jest, wszystkie namiary na występy. A tymczasem nagranie, które można znaleźć na singlu. Singiel ukazał się w kwietniu zeszłego roku i to jest singiel, o którym już mówiłam wczoraj. Trzech artystów pod szyldem wytwórni Warp: Bibio, Clark. I ten utwór pojawił się wczoraj i trzecim artystą jest Mark Pritchard. W takiej wersji melancholijnej i delikatnej pojawił się po godzinie 19. Pora na mocniejsze uderzenie. Come on. blood is living. Meditating and chilling. Jimmy got the soul of a mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, always grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to me, sucker to me, Timmy. I'm yours, I'm yours. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama still giving me breathing. Massive Attack w towarzystwie Young Fathers, a wcześniej to był Mark Pritchard i nagranie Batman Sound z tego singla, na którym trzech artystów opublikowało swoje utwory w kwietniu zeszłego roku. Teraz płyta, która nadal jest nowa, Migration i Bonobo. Somehow

Nick Murphy gościnnie na płycie Bonobo, nagranie zatytułowane No Reason. Powód może jednak się znaleźć, aby zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam wszystkie wykorzystane dziś w audycji utwory, a także ich wykonawcy. Na Facebooku PS Gra, tak można nas znaleźć. A w finale dzisiejszym literatura, poezja i no, może też pewna filmowość przywołana na początku naszego dzisiejszego programu przez zespół Kilwater pojawią się ramię w ramię. A zatem w finale artyści z Polski i artyści z zagranicy, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć o swoim istnieniu, tworzą wspólną całość. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili, Iwanka Kunewa. Do usłyszenia. Schować, nie ma dokąd iść. Nie mamy tego.